kreski dzieniskim. To jest temat bardzo śliski. Chciałem odwiedzić ciocię. Jakiś pacan stał przy płocie. Na koszulce miał trzy słowa: miłość, butas, Coca-Cola. Patrzę, co on tam ceruje, a on chłop naprawia chuje. To wędrowny druciarz, ciągnie drut na całej wsi. To wędrowny druciarz, po nocach mi się śni. To wędrowny druciarz, ciągnie drut na całej wsi. To wędrowny druciarz. Podchodzę więc do płota, a ten druciarz mówi mi: synu, jesteś zbyt pijany, a ja mówię, chyba ty. Więc wziąłem go za rękę, pokazałem mu mój sad. Trzeba to obiewać drutem, a to 5 hektarów ma.